الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو الله رب العزت دی دین اسلام سمجھ او پدی د عمل کول توفیق مونږ او تو تاسو ټول ترا نصیب کی زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم او سعادت پدی کې دی چې دا الله دین زده کو او په دې باندې عمل وکړو. دا دین اسلام مونږ او تاسو ته د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم رضی الله تعالی عنهم په واسطه را رسیدلې. اپا دی دین بانی دا اللہ دا حبیب صحابو او صحابیاتو دیر زیادی قربانی کری دا اغا قربانو پا نتیجہ کی دین اسلام منگو تا سترا رسید لے دیو جن زمون دی دین یوی صد دا اللہ دا حبیب مرگری پی جندل او د قران او د سنت پرانا کې تاریخ هغه اکثر د دین دشمنانو لیکلې او تاریخی خبره داسې سم معتبرم نه او غلط تاریخ زموږ دینی مشران د بدنامولو کوشش کړي. علماء کرام ذکر کړي وای تاریخ تاریخ وی تاریخ سوی تاریخ وی تیار وی تر سوچ د قران او سنت رڼا ور سره برګری شوی دی. دا یو سلسله د مخکې نه شروع و د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د بیبیانو ازواج متطهراتو سیرت مبارکه مونږ ذکر کولو او د باز نور صحابه کرام او صحابیاتو رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا زموږ د دین یو صدا او د اریو صحابی د واقع د اوریدو سره ایمان جوړیږي تازه کیږي. د الله د حبیب په بیبیانو کې او بیبی دا وګوره د الله حبیب زموږ روحانی والد دی. د الله حبیب زموږ سره د امت روحانی والد دی. اده په خپل فرمایلی و عزت سولدا سیم لک په منزلی د والد او د پلا وګور چې او د اسمات لکې نه نو دی په لب مخکوي او دی په لب شا کوي ادي طرف لب نه مخکوي نه بشا کوي اذان چې صفاکه نو پدی طریقه و صفاکه یقین ساته دا سی به یو مهربان امور او پلار بچی ته تربيت ورنکي کم تربیت چې امت مسلمه تا سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم ورکړه. نو د الله حبیب په مونږ او تاسو باندې ما د قران آیات وی سوره احزاب هغه کې الله فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر علیہ الصلات والسلام په دې امت د لید ذات نم زیات مهربانه ده. ما او تا په ځان دور نه خو بیو صبر چي خو گیدل زما او تا د ځان سره دور مینا او محبت نشتا صبر محبت چې د جناب نبی کریم علیہ السلام دیو جنای محبت او شفقت ډېر ده. نو د مور نه حق ډېر دی د الله د حبیب د پلار نه ډېر دی د بیبی نه ډېر دی د بچو نه ډېر دی د خپل بدن نه ډېر دی. ایمان به ال کاملېږي چې د ځان د والدینو د اولاد او د ټول جهان نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو درانو ګړو او دا غي بیبیان الله وی د امت نه دی خدا مین دی داسی دی پا عزت کی پا احترام کی او پا نکا نکولو کی مین دی دی پا پردکولو کی دو امت نداسی دی لکا پردائی پا پردکولو کی دا اللہ دا حبیب بی بیانی او زمون مین دی سری داسی دی لکا پردائی اللہ ویزا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. زما د حبیب د بیبیانو نګوره کس شی غواړی نو پردی نه خپل بغواړی د قران آیات مبارکه ده. په دغه میندو کې زموږ استاد یو مور ده ام حبیبه ام المؤمنین رمله بنت ابي سفیان رضی الله تعالی عنها. د دې خپل نوم ده رمله بنت ابی سفیان ام حبیبه کنیه دا دا کنیه سنت طریقه دا خو پختانو کی نشتا تا استمخ کی جمعو کم دیر دی کنیه دیتا وی خپلی لور یا بچی تا پلار زان منصوب کی لکستا دا بچی نم دی حسن او دا زان سرلی کی ابو الحسن دا خپل نبی او سنت دی جوندی کن نو خواه هم دا زکنا پل نم سرا او اکثر وی غور خبر دادا چې مشر بچی بانی وی ورنه دا مشر نه علاوه که بل مشنو جهز دی وگر زمون نبی علیہ السلام تا ابو القاسم وی صلی اللہ علیہ وسلم زکر قاسم دا غی بچیو نو دی تا کنیه وی ابو القاسم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خپل نوم بتا سوتنه درځي د خپل نوم نه ده دا کونیه دا علی رضی اللہ عنہ ته ابو الحسن و نو خو هغه نه چې دا سنت ژوند دی کای څوک څوک به ژوند دی کی بھائی بس ځان سرستا مثال په تور باندې احمد نوم ده اده بچی دی حسن نوم ده ته ابو الحسن احمد دا چې کوم خلکو عربو سره واسطه ده ناغی په دې سنت باندې باقاعده عمل کړي بلکې وې دې یو سړی بچی دی ناغم ځان ته دنیا کې خودیش یو ځل موږ ریاض الصالحین وی امام نووی رحم الله لو محدث دی او ټول عمر دې دین خدمت کړه خو وادي نو کړه بچی نو خو کونیه ځان نه مقرر کړه رسول پیری دا کتاب مون ناره نو نو بچاو نو وی نو موږ لال تو زنانو ته مریاض الصالحین خو لکور ته جرالم ما ته وی او طالب وی چې د کونیه دې بچی دې شتوادي دې کړه کونیه دې قبضه را نو مسله دا سي ده ک بچی دې لانم وی یا د سرا رشته نه هم ځان ته سکول شي کونیا مقررو لیش نو دی سنتو بانی پا مفتو کی سو کئی مفتو کی پی عملو کئی نو دا ام حبیبہ دی تذکر وی حبیبہ دی لروا نو پاغی بانی دی کونیا ام حبیبہ دا کونیا دا نومی دی رملتو بنت ابی سفیان سم ربی بیانو سرچ نبی ری سلام نکا کڑی نو ویدا ورته په نسب کې د ټولو نه لسته وا ځکه ابو سفیان د نبی علیہ السلام په تربورانو کې اده اسلام نمخ کې په ټولو کې غټ او لوی دشمنم دی ځکه د مکی مکرمه غلطی د مرکزی خار د کفار ټولو مشرید د په لاسو کې وا غزوه احد ته لخر روسی غزوه خندق ته لخر روسی ابیا رسول ورته الله دی ایمان توفیق ورکړه نو دا د نسب په اعتبار پټولو کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې دا وګور دا الله حبیب غنی بیبیا نه کړی دا غن وذونه دا غي خصوصیت یو امتی د سرورو نه سیوا نشي کوله د دپار حرام دی خدا غنو بیبیانو کې صرف یو پیغله او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نور ټولې کندي پدې کې فائدہ سوا ګربار خو په سونو زورګونو خلقو چې د الله د حبیب اقوال ته قتل د افعال ته قتل او مت ته راج مقبول خود کور دنا صحابه کرام د دې بیبیانو په واسطه او ذریعہ باندې د کور دنه د دین خبره امت ته الله محفوظ کړي د دې زموږ د مور ام حبیبینا پینځش پیته احادیث منقول دي سورای پینځش پیته احادیث د ام حبیبہ رضی الله تعالی عنها نه منقول دي اگر دی بانی دیر قربانی دیر شیدی اللہ و رسول غرکڑے ادے بدگن لی چی پا کفر کے دی واپش لکا سنگا چی اسو بدگنی چی اور تا دی ورو غرسولی شی دا ابو سفیان دا نبی علیہ السلام پا تربورانو کے دی او سخترین دشمنو دا نبی علیہ السلام او حد کی چی سمر تکلیف رسیدلے د کفار او د ډلې مشری ابو سفیان سنبال کړي و بیا په غزوه خندق کې چې څومره لوی تکلیف رسېدل نو دا دومره غټ لخر د تیار کړي و د ته په خیال کې دا ډو راتللنا چې په قریشو کې دند دا چا وسوي چې زما مخالفت دیو کې او زما مخله دی روزي زکدا د مکی داسې مشورو چې په یو आवाज بټول اصله هر اواغستا او د سید العالمین مقابله ته به ودرول خود د لور چې رمله بی بینو مله هغه ته الله ایمان ور رسولو ا د خپل سيون خدایانو نه انکار چې اے مشرکان تاسو په سونو مددګاران او خدایان جوړ کړی د دوی په لاس کې سب نشتا د ورغولو د بندولو د عزت او د ذلت او د خوشحالولو بیمارولو صحت ورکولو زموار خو صرف سوک دی ذات د الله رب العزت دی ردی ایمان راړو عددی خاوند عبید الله ابن جحش ناغم ایمان راړو اغم ایمان راړو او دای دغه وخت په مکه مکرمه کې اوس ابو سفیان د ټولي دنیا د کافرو په دغه وخت کې خاص کر د مکه مکرمه مشر دی لدای دا غزور تکله ټینګې دی شول او دا غلور بیبی د ابو سفیان او دا غد پلار نکاح غدین باطل پرې خو نو ده هر قسم کوشش کولو چې دای د ایمان نه واړی دای چې پته ولګی دا چې د خمو په اس طریقه په ایمان اسلام کې نو یا مو وجدي یا مو د اسلام او د ایمان نه اړی عظمکه فراتنګ کا نو دای وی مو مکه کې ژوند شو پیرولې او دا غدور دی چې دا الله حبیب الله هجرت نه لیکړې مکی مکرمه دور ده ته ديار لسکا لړېر د تکلیفو قسم دې کښه کلمه پته زوې ده شو په دې خبره ده دا خو شکر او واسه په مفتو کې موږ ته سره یو د کې گئی ما چا سره به شو ګوتو شو نه غوي بل ویخ نه بس سزا ملایوي ابای و د کې گئی ما کلمه چا سرګند نه شو ویلې تاسو تمخ کې د ابو ذر رضی الله عنه واقعیات یې را دل چې پته ولګی دی چې مکه مکرمه کې پیغمبر پیدا شوه نو دې راغې او سامان مامان دې سفر تړلې حرم شریف کې دې راشو په دې یاره چې هغه تاسو نشي کولې چې پیغمبر سوق دې او قبضه کې دې تر دې چې ما خام شو نو د قریشو د عربو دایو طریقو چې د ملما عزت به کولو که کافیرو خود ملما عزت به کولو او دا د ملما عزت ورته د خپل نکنه په میراث کې پاتې و زکه د ملمسیا بنیاد حضرت ابراهیم علیه السلام یې ناری رضی الله عنه ماقام را یو مسافر حرم کې ناس ته اغزره کې سمې چوکې ذکر لا براغله نوزان سره بوتلو اشکې اغسره تیرا کا فراق اسا کې په یو کچھ سوسو بل د ماقام بیا پوری چې بیا قبل مسجد حرام کې ناس ته بے بوتل چکار به نی پوره شه پدره مرز دې تپو سوګو چې سمجه نا اورته چاته خو ووي نا زرا غلم د الله حبيب لوټو ایمان پس راغله هغه ورته وی خزه دي ورته رسول وګوره ما پسې دا سلر لري راځه نو کو سو په هاشو چې دا حضور دروان کړي نو زبد سپلای سمول په بانا باندې ودري کا متما نبخ کې تیر شه چې دا پکې والا نه وای چې دا غنه د سر روان دي د الله حبيب په حکور کې بپټ ناس تو او د دین اسلام تعلیم ورکولو نو دغه دور د تکلیفونو ده او هر صحابي سردا سي کارونه کېدل چې داغه مثال په مخ کې امتونو کې نه ده سو کې په سر ورټ کو اچول حضرت بلال رضی الله عنه حضرت خبیب رضی الله عنه او چاله ګور داغونه ورکول حباب رضی الله عنه د یو د یو کافر زنانا غلام چې ایمان راو په دې سر ورته داغونه ورکول اس پا نبی دو دکا اپا دی سر بیولا داؤن خدا ایمان چکل اڈن ورکوش او دا دی اڈوکو ویلو سرا خلق مل شکنا نو کدا غوخی دی دا اڈوکو نجودا کی خو ایمان دا روزی دا نو دا اللہ حبیب نا صحابه کرام و اجازت و غفتو چه حبیب کتاسو اجازت کوئی پا موخ و اسمان از مکی او کلی مونگ با حبشی تلار شو نو مسلمانان والتا حجرتو نور عمله بنت ابي سفيان او د دې خاوند عبد الله ابن عبد الله ابن جهش دیم حبشه تلاړل خپل دین د پاره او تختیدل دا د دې صحابه او هجرت اولو او د هجرت دې لوی اجر دې او هجرت آسان کار نه دی تیار کوټه دې پوری خوا تیار کټو بستر دې پوری خوا تیار دکان او د معیشت اسباب دې پوری خپل داسې زیر لاړ هلته کوټه شتا ندی دکان شتا ندی پټه شتا د غشان فزمک کلا او اسمان تناس دې زکه په هجرت باندې مخینی ټول ګناهونه الله معاف کړي او الله ویلی خپل کتاب کې وای وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ هر غصوب چه دخپل کو روتل او دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا پارخ پل وطن قربان یو حجرت کئی اپا دی مهاجر پا حجرت کی مرگ راغیں نو دا آیات مانا دا وی پالے اجر وروارو لو تا سکوری باز اخلاقی گفتانی بی مزدوری و پیسی ورو فقد وقع اجرهو علاللہ دا دا اجر پالا وروارو دو نو دی التلاڑ کلچ ابو سفیان او نور کافر تا پتو لگی دا چه دا صحابه خلال الهجرتی او کو ناغی دی زین تحفی او تحائف را جمع کل او دا وفت پا شکل کی دا مکی مکرمین حبشی تلاڑ دیکی سمندر پارکولو سمندر نعافل حبشوا او علتے نجاشی بادشاہ رضی اللہ عنہ علتے ورپس کسانو لے کر او اغنے مطالبہ کولا چدا کسان ممت واپس او ادائی خودا دا نجاشی بادشاہ پا نصرانیت دین بارے ہو ویلی خود عیسیٰ علیہ السلام او دا غم دا مور بارک دیر بدی بدی خبری کئی نگورا بازی بادشاہانو کی سوچ سمجھوی ہر چال پکار دی چیزو گولوی چی فلانے خدا سے کئی او غددہ سے خبر را دے دی لگا دا خبر واوری اپا خبر دی لگ سوچو کی نو نجاشی دغی مہاجرینو تا سوکو لے گل ایرالل دغا وقت کی ددی امیر دے جعفر رضی اللہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ای رو اختل ورتوی تاسو سا عقیدہ دا استاسو دا پیغمبر سوئی ازمون دی عیسیٰ علیہ السلام بارک سوئی نو جعفر رضی اللہ عنہ ورتوی و صحابوی منچراتلو نو دا اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام بارک او دا مریم بی بی بارک او سورت را لے گلے سور مریم ویتو مالو آیا نو دا خود درد و دا تکلیف زمانہ دا نو صحابی دا زلد درد قرآن شروع کو اب قرآن او لسو نجاشی دم رو جرل چدا گیرے اٹھو لپا اخ کل وردشو اٹھو لو درباری آنو بجرل او یو تیلے راوا غستوی قسم دی زماد اللہ پزاد ستاسو پیغمبر او کتاب خود عیسیٰ علیہ السلام بارکی دو رکمیں زیادے ندے کرے سنگ چینجیل شریف ایتے وی تحفی مموالی او واپس زی زدہ سے خلق دخپل وطن نشڑلے دا سے خلق زدخپل وطن نشم شڑلے او دا سے ورتوی وی داستاسو پیغمبر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام چسوی یخرجان من مشکات واحده ناخذ لقد یو تاخنا دا خبر روتی لقد یو زین دا خبر روتی او دو سرغن دلانو کو چې ز پدې پیغمبر می ایمان دې زد دي مهاجرینو تایید کو اگر چې ور سره باز قوم پدې کې موافقت کو نکو نو صحابه ته د سکون یو ځای ملاو او دا لوی جلیل القدر شخصو د مظلومیت په دور کې دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مدد او نصرت کړي دی وجنه زموږ علما وای وای زموږ پیغمبر په صحیح سند سره چې خبره ثابت ای د اچا غیبانه جنازه نه دکړي مگر د نجاشی کړي وا صحابو ته استاد او غرور وفات شوه د الله حبیب د صحابو او پس سکونه جوړ کړي او غیبانه جنازه وکا وسم دی ائمه اربعو کې د بعض ائمه مسلک دا دی چې غیبانه جنازه کیږي نو که چا غیبانه جنازه وکړ نو کافر کوي نه زموږ دی بلکې فروي مسائلو باندې خلکو پرزوري شروع کړي او بس دا زموږ د دین دا کار دی یو چې په منبر کې یو کافر کوي بل چې کیږي بل کافر کوي زما بچي وي موږ استادانو له مدینه منوره کې وایي چې زمون په ملک خلق فامین بل جهر او فامین پټویل باندې مناظرې کوي اپر افلی دین او پنکو وې تعجب کوي چې دا لا څنګه وځي چې پیغمبر دواړه کارونه کړی پیغمبر دواړه کارونه کړی ایستا پلار دې دوه کارونه کړی ا د دوه بچو پاغه جنگ دی وې دا کار غلط دی بل وې دا غلط دی تاسو بدل سوای اے دې سړی پلار زمیدارم کړو دکانداریم کړو الاغ نفس د دوو بچو جنگ دی یو وای دکانداری ناکار شه ابل وای چې نزبیدار ناکار شه اول پتم د چې دا زمو پلار کړی د دې بچو ته پتا وسو وای رو بولوای کلی ولی ورته وای د بازي حرمین شریفین کو شپ د بازي خلکو سکی یو ځل مو مدینه منوره کې یو ولی عهد مړ شو نو مسجد نبوی کې اعلان وشي جنازه پیو ټول خلک قدرت یا با ما بازي طلبه او د جامع نه تپوسو نو طالبان ورپسې ټول خفاو وې دې به جامع نه راځو ته طالبانو د احوال او تپوس یې کولو ته یې سره به خېګړې کولې بارز بيدار چې رب او استاد په مذهب کې غیبانه جنازه نشتا خو په یو مذهب کې شتا اوس کې اوسړې په دې باندې مناظرې او جنگونه او پرزونه کوي نو دغه مثال یا ساده جبلار په دوه کارونه کړی اده دوه بچو په جنگ دي یو یو ته وایي چې دا ناکار دی او دا خره بل بل ته دي ته وایي چې دا خره نو په دې ترتیب باندې مسلمانانو تزه بلاو شو او ام حبیبه دا خیالو کو چې بس تکلیفونه تیر شول او زب دیزه کې اوس د امن او امان او د راحت ژوند تیرو وګوره دی په وګورای توجه وکړه هر سړی د خطرې په حال کې دی هر وخت الله نه یې راکوي دا الله نه هر وخت یې راکوي هر وخت هر مسلمان د الله د عذاب نه سوي د الله د عذاب نه دی هر وخت دی په یاره دی ام حبیبی خوب لیدو اباز خوبونه حقیقت لري تا خپل خاون دی په ډیر بد شکل کې په خوب تو لیدو بدا چر افاسی دا دیر خفشوا خسیو نبی نیورز نیمه چی تیره شوا ندا خاون ورطوی گورا مومن دی مسلمان دی او صحابی دی دی وجنا ار سڑے بخطرے کرے خزی توی ما دینونو کې سوچ کولو خو ما تا خود نصرانیت د دین نا غور دین خکارا نشو نزخ و نصرانی کی گم بس دے نصرانی شو او نصرانیت کی خزی شراب اس کو لبانے ور متوجی شو دا دیر اب انتہا خفشوا بی بی بی انتہا خفشوا ادا حاول ورتوی چې بس یا خدا سی وکا چې ما سره دا نصرانیت قبول کا او که نصرانیت نه قبلې نو یا طلاق در کوم یا به نصرانیت قبلې نو ګور بی بی یکدم پدریو قسم مشکلاتو کې راځه که نصرانیت قبلی نو د اسلام او دین نه ارتداد ته یو سړی کدی زری زری کو ټوکړي ټوکړي لیکو دا اسانه خبره ده خو چې دین اسلام پرې خو نو دا ګرانه خبره ده ځکه مر خو واسب راځي دیو خبره دی لدا مخیل شو کدا چر مرتد کیږي العیاذ بالله او نصرانیت اختیار ای نو د دنیا او د اخرت په شرمندګۍ باندې باخته شي ادا خو یو داسې کارو چې دی وک زما دا غوخه دا ډکو نه جدا شي کنه په اوس پنه په منګوزو نو زدي ته تیار نه دی ما خبره دا وجه دا پکې ته لاړ شي او مکه خلا غشان په دغه وخت کې دارل کفر لا فتح شوی نه ده او هغه ځکه دې پلارم د ټولو کافر او بشر دې نو هغه ځکه پلار ترغی ژوندې نپریزی یا به بڑکای یا بدا دې اسلام نسکی واپس کیږي وا ادره ما خبر ادا د نام پټولو کې قرار نه ده چې نه سوکشتا نه کورستا نه پلار نه مور نه خاون ادا دې په پردی وطن کې आवाज پوه شوې په دې درو خبرو باندې دریواړه مشکلات بیبی ته مخه لراله او هر یو د بل د پاسه ده ځکه یو زنانه د زوانه یو د حسن په حال کې بغیر د محارم او نه په یو پردی وطن کې څومره ګران داغه پاتې کې دلی کو واپس راځي نپلار یا وجنی یا بدا کفر اختیار ہے پدې دریو خبرو کې دا بیبی سشو ترشتار شو بدل ته پاتې کیږي आवाज دا نه اهل شتا نه وطن شتا نه څوک مددگار شتا نو بیبی زړه کې څه فیصله وکا به بس الله او الله رسول او الله رضا اخن برس چکی نه واپس وطن ته زم او نه نصرانیت قبلو او دی وی چې بس دې حبشه کې به ترځي چې الله اعظم د مشکل حل رو پاسي وره مؤمن چې په مشکل کې حدیث کې راغلی وای افضل العبادت انتظار الفرج من الله فیو غم مصیبت کې خپل انتظار چې سبب بس مصیبت ختمې لا پټولو کې لوی عبادت ده پدې تم ناشته چې مالک او خالق چې د مور خپلار نزيات مهربان ده مشکل روزته خو یا سبا یا افتپس یا میاشپس زمانا غم و مصیبت لرکی دو والده تردی چلی دی عدت تیر شو لگ وقت پس تاون خوی پدغا نصرانیت کی مر شو ار سڑے گورے اللہ میں چھنگا ہوتا سو ار وقت نامو آئی جزک لکے مپلار میں مسلمانو نا انسان دا خطر بحال کرے د دې عدت چې تیر شو لګره راځي پس ور پس راحت راغې او یو لو یو خوشحالي بي بي تراله یو لو یو خوشحالي ور تراله هغه خوشحالي سوا چې نبی کریم عليه الصلاة والسلام د حبشي بادشاہ ته خبر ولېګلو چې ام حبيبه خاون دې مړ دې دتی تیر شه ته زماد طرف نه دې ته د نکاح پیغام ولېګا نو د بادشاہ وین زوا ابراهد دینوم د دې وین دینوم سو ابراها نو دې ولې ګډه داړې رب دبرالا او اجازه ته وخت ورته وای بادشاہ را لېګلې او بادشاہ درته سلام کوي بی بی ته وایي بادشاہ درته څه کوي درته سلام کوي او وای ويقول لك ان محمدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبك لنفسه وي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ته نکاح پیغام را لیکل او ما ته ویل چې ته دې ته راسو وایا وانه بعث اليه كتابا وكله فيه بان يعقد له عليك ما ته خطر لے گله چته ما تدا په نکاح والا نو دا له خوشاله ل سمدا سوال وتا او خوشاله شو او غوین زی توي بشرك الله بالخير بشرك الله بالخير الله دې تعالی د خیر خوش خبری درکې ځکه یو خدا غریب او مسافر را بلا وطن دا بیا سری دا بل طرف ته دومره خوشحالي رااله چې د دې د پاسه بل خوشحالي نشته ځکه زموږ ایمان دې چې ټول امهات المؤمنین به پرز د قیامت په جنت کې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره دا لوی مقام دی وای د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها په منس کې د محبت خبرې وي یو خپل شان ذکر کول بلبل او اخر کې ورته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وي به چې کله ورځ د قیامت نستا په بسترې والی رضی الله عنها یا زما په بسترې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې خبرې جواب چا کولې شو او د دې څومره کالی چې وګته وي یا وګونو کې سو ناغټو لريويستر او پزيري کې به وینځه لا ورکل وینځه ته او ارسو فانزيبو وګونو کې وګته وي دا ټول ولا ورکه علماء لیکلي کې دغه وخت کې دا د ټولې دنیا مالک وې کړه نو په دې زیری کې به دا ټول دنیا څخه کړه ټول دنیا به قربان کړه اوی بادشاہ وای چې ته سو وکیل جوړ کا نو دغه وخت کې خالد ابن سعید ابن العاص دیم په حبشه کې مهاجر دی ویدا پټولو کې ما ته په خاندان کې نږدې دې ما دې وکیل جوړ کړي پرکه مخیالي دې نکاح کې مونږ وکیلان جوړو مدد شریعت کې ثابت خبره ده سید العالمین په مدینه منوره کې د کله چې دا نکاح کی او وکیل نجاشی وکیل جوړ کو نجاشی ولوی ته سو وکیل جوړ کاوی بیبی ما خالد ابن سعید ابن العاص وکیل جوړ کړي د صحابه کرام را جمع شول د نجاشی په دربار ابیا نکاح تړل شروع شول کله چې خلک را جمع شول نو نجاشی په خپل خطبه وی او داغه د خطبه د الفاظ دي احمد الله القدوس المؤمن العزيز الجبار واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام ويزد الله حمد وام چد عيبن نقصانات نفاق دے امن ورقول والده زور اور غالب دے الجبار او الله لوی دے دا الجبار مانا و العظیم او گواہی کوم چې دا الله نه بغیر بل الہ نشتا او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بندا او رسول دے او دا پیغمبر دے چې عیسی علیہ السلام ویلو و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد د زان نفس صرف د یو پیغمبر دراتلو زیر در کوم چې غسوک دے احمد صلی الله علیه و آله وسلم اما بعد فان رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب مني ان ازوجه ام حبیبه بنت ابي سفیان فاجبته الى ما طلب وامهرتها نیابه عنه 400 دینار ذهب وید خطبه حمد نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه مطالبه کړي چې زو ورته ام حبیبه بنت ابي سفیان په نکاح ورکم نما دا غی دعوت قبول کو حضرت ازان نا مہر ورکو سلور سو دینار دا سروزر و مہر ورکو نو کتازو لسو کوئی چه پتولو که لوی مہر دا اللہ دا حبیب پا بیبیانو که دچاو نو دا ام حبیبی رضی اللہ عنہ سورا سلور سو دینارا پیو بی بیم دور الوی محر رو دیوی بی بیم دمر الوی محر نو سمر چی ددی بی بی محر دے سمر چی ددی بی بی محر دے وی دا محر زد زان دا طرف نور کو حالتا ابو سفیان تا پتاو لگی دا مکہ مکرمہ کی جتو خود دشمنی کے او استالور دا اللہ دا حبیب دا نکال لان درادا لکه پښتنو کې دا سوي چې ځاځره دښمنۍ او د دلور داغه د نکاح ده دا به څومره بد لګي په ابو سفیان دوه خبرې کړې بعضي روایتو کې راغلي وي هو الفحل الذي لا يجدع انفه وی هغه داسې زوان دی دا هغه پوز سکټ کولې شي هغه خلکو پوز یې کټ کړي ای دا وخت کې دښمن دی وی الفضل ما شهدت به الاعداء غروال اغی چی دشمن ممالی وی هو الفحل الذي لا یجدع انفه آخو یو داس زوان دے چی داغ پوز سو کٹکول نشی اب آدھی کتابونو دا جملہ ذکر کرے چی ابو سفیان وی ذاک الفحل لا یقرع انفه وی دا خدا سے زوان دے او یو دا سه مثل لے چه دین بسوک لور خور منکی ذکر اللہ حبیب دینا سب و پا عرص اعتبار پٹول و عربو کسو کل جرمبنی نکا دا نبی ری سلام کی دا دا غوخ کی نبوت ندے ملاو دوم المومنین خدیجت الكبرہ رضی اللہ عنہ سر پا دا غی نکا کی خدبہ بو طالب میرے وان طول قریش او مشران ناس وی فرمایل وی زما دار وارا اگر کد مال په اعتبار باندې کمزور دی خود د مثل پټولو عربو کې نشي هیڅ څام دا ونه شي او د مثل صدا غره کافر تسلیمولا چې د الله د حبیب مثل پټول دنیا کې نشتا پټول دنیا کې د الله د حبیب مستا سلمخ کی جمعه کې تیر شو چې ملک راغې چکل نبی علیہ السلام د خپل مور سادی حریم سادی سره نا یو ملک دی بل وی وی تعالی مد الله حبیب یو پله زوا چولم یو پله یو لس پتیار وې دمر سکو جسم په مارا جوړې دل به وی سل واچوا غسلم را باندې سکو به وی زر واچوا اغه زر را جوړې دل یو ملک ول وی ک یو پله دا ټول مت واچول پتل ک یو بل پله سید المرسلین دې به درن خيږي دې د الله د پیغمبر غ اخلاق دا غي غدین دا غي لوی شان تلل دا نه دی چې بدن دې دمر درن دا د بدن تللو دا غي د دین تولو دا غي د دین تولو نو په دې ترتیب باندې ام حبیبه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې رااله ابي غدنانی راړل او خالد ابن ابي سعید ته ورک هغه پاسه دو خالد چې دا الله حبیب بی بی دزان د طرف نو وکیل جوړ کړ نبی علیہ السلام کو نجاشی وکیل جوړ کړ او ام حبیبی سو پکل جوڑ کو خالد ابن سعید ابن بلعاص الحمدللہ احمده و استعینه و استغفره و اتوب الی و اشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله ارسله بدین الهدى والحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون خطبه وی اما بعد فقد اجبت ما قبول والو قد طلب در رسول الله صلی الله علیه وسلم اما ورت ام حبیبه په نکاح ورکا فتبارک الله دې رسوله به زوجتی الله دې خپل حبیب ته په دې نکاح کې خیر او برکت واچي وهنی ان لام حبیبه بما كتب الله لها من الخير ام حبیبه لدې مبارکی وی د دې په نصیب کې الله سمر لوی خیر کولی کړو ابه مال واغستو او لاړو تلو نو نجاشی وی کې نه وې دکې غې په بای اوبای وې دکې غې ما صحابه کرام پاسیدل نو نجاشی رضی الله عنه ورته پاسای بکی نه سنت د انبیاء او داد چې نکاح وشي نو ستوا مخوري تاسو ګورئ زمدا مسلمانان نکاح پسې سویش څوک مټیایي وی چې څوک کجوري وی شي د چا چې وسی نکاح پسې ډوډۍ ورکړي دا د پیغمبرانو سنت دی اواز واده پسې ګورئ نه نکاح پسې کده چا وسی روټۍ ورکړي مټیایي وی شي چواری وی شي نټول صحابه کرام ماړکړ او دغه مال چې ام حبیبه تلاړو ده ته مہر بچاله ورکه مہر باندې ګرزان کوئی قاعده د ځینی جپلارې جیب کې واچي وي پدی ولا کورسای نه اسو کوئی پدی ولا کټونه نه بلوکی ولا علم نه دا داغه حق ده ته پخپلو پیسو کې سال نو والا ورته زمون ملک دا سکی چې غواړي سنه خو هغه مہر کې پلار تصرف کوي او افغانستان کې خپلونو خويندو پیسې دي نو وی ورته د مہری ښه خپل رپزال نه ډاکسر وایي په کې ته خبره وایي یا وای وي دا په لګاو نه مہر د بیبي حق دی هغه له ورکه دا هغه خواخا چې په ځان لسکای نو مہر ډیر وروسم دی په لګور ډیر خلک راضي تاسو خپل چې کوم وعده کړی دی د مہر نه خبر جستا مہر سوبر وتا خزل ورکړې کنه دا پتا فرض دی مہر بی بی تا والم ناغوین زیر او گفتا وی تاچی مال زیر راڑو رو ما سر او پیسی نیوی کالی مالی می ٹھول در کل دی دین دا دم را پیسی موالا دی که ابر حرال دا غوین زا ادی جو لکم کالی ورکلیو ناغم ورسرو اورتوی ان الملک قد عزم علی الا اخذ منک شیئا و ما تبش حکم کړي چې دا کدا کالی ولا واپس اوس شی غره وادي د الله د حبیب د بیبی دا هغه خوګوتی ویشتي والی ویشتي پانځي بی ویشت دا کدا ارس واپس کته شیشه ته وانه وقد امر نساءه ا بادشاہ خپل بیان ته وی چې تاسو کې چا سره کومه خایشته خوشبوئی وي ا خایشته شعر ناغه د الله دی حبیب والی بیبی ته ولي گئی نو عبر او عود او مشک ورته راړ خو چې کله د بیبی را رخصتی اوس نبی علیہ السلام ته برازی مدینه منوره تا دغه ابره وی زورت وي هند لې د کی حاجه بیبی زما یو حاجت ده ام حبیبو فقلت ما هي ما يغسلي فقالت لقد اسلمت ما اسلام روړی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پسې دته چې مدینه منوره ته دار شي فقری علی النبی مني السلام پیغمبر ته زما سلام رسے به باغوی ته لیدلې خو غبانه یې ماره روړی سلام تر لکای و اعلمیه انی آمنت بالله ورسولی دا اللہ پیغمبر پوکا چه ما پا اللہ و رسول ایمان روڑے اسے نا قیامت کی میں چندتا حیر نکی دا شفاعت نا میں حیر نکی ابی سامان تیار کو ام حبیب رضی اللہ عنہ مدینی منوری تر و رسول شوا لسکل چی بی بی رالا دا اللہ حبیب تیتول واقعات ذکر کر او دا ابرہ والا سلام امرو رسولو نو دا اللہ حبیب دیر خوشحالش او ویوی وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پا دا غوی زیر دا اللہ سلام وی دا اللہ رحمت تیوی دا اللہ برکات تیوی دا ام حبیب اللوی شان والا بیوی دا دا دا معاویہ رضی اللہ عنہ خور دا دیو جن حضرت معاویہ تا حال المومنین وی د مؤمنانو ماما ده د مور رور ماما زمونږ استاد سمن دیدی د الله د حبیب بیبیا ده دا غیرونه زمونږ سلی حضرت معاویه رضی الله عنه توي خال المؤمنین دا د مؤمنانو ماما ده او د دې بیبی ډېر لوی شان ده ګور دې نو لوی شان سی کله چې صلح هودی بیا شو نو مشرکان ماته کا نو د الله حبیب په مکه مکرمه د حمله تیارې شروع کړ. دلته مشرکان نه پته ولګي دا وخت شو چې دا په مو حمله کوي. هر قسمه کوشش وکولو چې دا صلح را تازه شي. دې کې ابو سفیان غنته غټ سردارم د مینت د پاره مدینه منوره ترغله. هر کوشش یو په سره شو. زړه کې وی راشه لور بیبی دې د نبی رسول الله د نکاح د لام دې دا دې لکه دې سوې او دې شفاعت کو دا صلح کی تجدید شو. نګور تاریخ گواده مسجد نبوی ماشاءالله پوره توصیف کې شوی نورم روانه ده. وای دا الله د حبیب په زمانہ کې مدینه منوره دومره اوس چې څومره مسجد نبوی ده. نو دا ټول تاریخی ځایونه په مسجد نبوی کې دن لري. دوم حبیبی رضی الله عنه د کور زم په مسجد کې دن راغله کچھ زو پوی یا بدل لوي چې دلته دوم حبیبی رضی الله عنه کور. نو ابو سفیان دل تراغه کور تا وردن نشو. دا ګوره د ټولې مکه سردار دی. نو لور بی بی زر زر بستر را غونډه کا پلار ګور یو عظیم پلار حیران شو چې بستر خو خلک چالو غوړی زما لور بی بی خو را غونډه کا. نو د خپل لور نه تپوس کای چې بچې بستر دی ولې غونډه کا زد دې د ناس کې قابل نیم کدا زما د ناس کې قابل نه ده. نو لور بی بی ورته وای تا اگر چه زما والد خلا په حالت د کفر او شرک کې ادا غړې د دې بسترا د سید العالمین صلی الله علیه وسلم ته د دې ناس ته قابل دی. ته د دې ناس ته سد قابل دی. نا ورته یا بنیه تو لقد اصابک بعد شر. اے زما لور بی بی تا له غړې شر رسیدلې ته ګور ما نه بستر غونډه. ندا د ام حبیبی رضی اللہ عنہا غلوی شانو دادا اللہ د حبیب پلویو بی بیانو کیوا اکلے چدا ملار مرشے یو حدیث تے و ایک کم کور کے چھے غمشو ندریو رزو نا آپلا ببیاتر کی زینت سکھ نکے غم دزلو تر مرگا نا ختمے گی او په غم کې خلک زینت نه کوي نو تر کې زینت په درو ورځو نه پر نه کوي. د خځې چې خاون مړ شو نو الله او رسول او قران وایي د دې سلور میاشتې او لسر ورځې غم ده. په دې سلور میاشتې لسر ورځې کې دا د دې عدت ده. نه به نکري دې استعمال ہے نه به رانجا اچي نه به کالی اچي نه به د زینت جابې اچي. د عدت په مسائلو کې دا مسله شته. دې پلار مړ دوم حبیبی رضی الله عنها رجدر رتیر شویوین چلے وی اغا رنگ راڑنو پا مخی او مگلو لکا سنگ زنانا پا مخ بانے رنگ مگی بے خلقو تویز پا رنگونو سکوم دا اللہ حبیب وفات تے خمال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی دیوی خزی دا پار دا حلال نبی چی اللہ و قیامت منی چی دا دی ترک دا زینت پا یو مرد بانیو کی دا دیو رزنا پنا پر سکے پا حدیث پنو دیر وزن آپلے پا مخمان رنگ کو مگل ویزما رنگ مگلو لس ضرورت تے زکا بی بی کا زان خیستکی خود خاون دا پارے خیستکی او سید العالمین دا دنیا نا لار دے ویدام پاغ حدیث عملو کو چکم زنانا اللہ و قیامت منی نو دا خاون نا بغیر پا نور و مڑو با دیر وزن آپل تر کی زینت نکی تر کی زینت بنکئی. ندا زمان دو استاد سمین دو کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا او اللہ دا دین پیزش پیت احادیث دا منقول دی. اچھا وفات کی دا نو دبی بی دا وفات عجیب انداز دے دا اللہ حبیب دا نو بی بیانو نا دا دنیا نا دار دے. صرف بازی سے بی بیان مخی وفات نه بی بیانی او د ټولو قبرونه په بکی کې یو ځای صرف د الله د حبیب یو بیبی د میمونه رضی الله عنها دا د مکی مکرمه نه لسمی لکی یو ځای د مقام شریف ورته وای. د الله شان لوګو را دا دغه ځای کې نکام شوی او دغه ځای کې وفات هم شوی. د الله حبیب دې سره نکاح دغه ځای کې تړلی و. ټوله رب د پس دا چرته حج عمره لراغلی و چې کمزه کې نکاح شي اغزه کې وفات شي. او هغه ځکه یو ځای قبر دی څوک چې پوهي او مکی مکرمه د سړې مدینه منوره ته ځي نو دې ګس طرف لا د روټ پغاړه د حضرت میمونی رضی الله عنها قبر دی باقی نور ټولې بیبیانې یو ځای قبرونه دی په بچی کې عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي ویدعتنی ام حبیبہ عند موتها ام حبیبہ رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو ایزیر او غختم اما لیوی جی منگو تاسو قبلی اگر چی دو پیغمبر بی بیانی دی خوخ الملک کی سوی منگو تاسو غختو کی ورط بنی وائیو عربی کی ورطوی ما یکون بین الدورائر فغرفر اللہ لی ولکی ما کان من ذالک الله دې کیسه شي تعالی دې بخلو کې او ماتا نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی فقلت غفر الله لك ذلك كله تو نفس دې ته الله معاف کی ازما دې طرف نه بالکل په حلال والی کی نو ایدا ور زن کدن لک سات پر شروع کی ام حبیبه اور ثوی سررتنی سررتنی سرک الله زد پدی مافی خوشالکم اللہ دتام خوشالکی بیا یو یو بیبی تے خبر لے گلو امافی غفتا اصل کی توبہ دام دندا چی دے چا سر دے ناس تا پاستا و تعلق دے خام خابن یا دم کم زور دے دا مرگ نفس سڑے بخنا اتنا دے یو من نو گواری اگر دا دا اللہ دا حبیب بی بیانی دی او دمبر لوی شان دے او داغه باوجود دمر غم دې دې سرا د خپل قبر او د اخرت اتا سو اور دل چګور خاوند دی اول زل کې صحابي دې خرسو سه حال جوړ شو نو هر سو د خطرې په حال کې دې الله عز و جل ټول ایمان ته خیر کی الحمدلله اوس موږ ټول مسلمانانو وګوره پدې یا رب ای چې سجوړي کې رسو زکه د آیندا حالات د چا په لاسو کې ادا زړه د چا په لاسو کې تاسو ګورئ موږ الحمدلله تاسو ټول مسلمانانه خدا زړه کله سره بالکل تبو چې قبر او جنت را له مخې لري اکل ادا سي سره هیر کی چې په ګناهونو بي دینو کې چې تبو نه وي چې کنه د قبر او خیر زړه د چا په لاسو کې زړه د الله په لاسو کې هر وخت سره ځان په خطر کې حسابي مونگ ٹول گوره ده خطره پا حال کیو دیو جن ڈیر ڈیر دا دعا کوئی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دیلی ادھ سور آل عمران آیات وائی ربنا لا تزع قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدنک رحم انکا انت الوحا تا دعا گانی بار بار سجدکن کوئی نفلو نیت تڑھو اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك عالم خطر کے لئے طالب ارسوک دا خطرے پا حال کے لئے اللہ دے زمگو ساسو ایمان تسکی ایمان تا مجھے اللہ خیر کی ہر سڑے گرد ایمان نہ خدا دے جی پیارا بے چی بھائی زمگو اس مسلمان ان کو جی بڑکے گم جیسا حال بھائی او دا خطر او تاسو د علماء نه اوري و ای دا ایمان د امید او د یاره په منس کړي یو بل امید ساتي چې الله به په ایمان خاتمه او کی عظما دا ارث و معاف کی جنت ته بلاړم خو بل په لاره د چیا سنن کتن کی چې تخفه او د خوئی نو ایمان د یاره او د امید په من لوی له صحابه د دې نه یاره ده یو صحابي وفات کېدو ډېر جړل لچاورتی تو لجاڑی تو نبی علیہ السلام لچرا لتا سر وعدہ نو اکڑی وعدہ دا سوا دی صحابی لوی لی بریتو اے دم رب بریت غٹ ساتل چستا دا شنڈ پک نخکاری دا دا شریعت نخلاف زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام حکم سدے گیر اگدول او بریت لڑنول نا صحابی لوی لی بریتو دا اللہ حبیب ورطو دا کم کا ابیا په دې کموالی د بریتو لړندولو همیشواله کوي چې ما سره ملاوش پرز د قیامت ردا صحابي چې وفات کیږي نو جاړ اډېرې جوړل نو بل ورته ایتس هم کتا نه د الله حبيب ویلو چې دا بریت لړند کا او په دې لړندولو باندې دوام کا او تر دې چې ما سره سشي نا ورته وی وی مان خبره د خپل حبيب یې رلدا اے خلک د پیغمبر خبره کله صحابه هیرو لا خو وی بیا جاړي ولې وی جاړم په دې چې الله حبيب فرمایلی چې الله دا مخلوق پیدا کو نو په خپل قدرت دی یو موټه ډب ویدا د جنت د پاره اول موټه ډب کو ویدا د جهنم د پاره ا پروا نه لرم چې څوک په کوم موټي کې راغله تاسو موږ تاسو وایو الله به پروا ذات دی وی جانم پدی چې په کوم موټي کې راغله نو موږ تاسو نن پدی جڑا پکار دا او پدی جڑا او دعا باندې ګور ډیر سکی الله قادر دی چې اوسړه بدبخت دی او دې جاړي او شقاوت ختم کی اته یک وخت دی ولیک عمر رضی الله عنه طواف کولو یو کس ورپسې مزید زیدلو زکا عظیم شخصیت چې دې په دې طواف کې سوي چې زما خشان دعا وکړه نو حضرت امیر المؤمنین طواف کوي زکا دعا په طواف کې قبلی وی زما ربک زدی بدبخت دی کله نو داروان کې اته یک وخت دی ولیک اکن ایک وقت دی کلیم دا خبره برقرار کې اتا نسوک تپوس کولو والا نشتا تی سوک تپوس کولو والا اس سوکم دا اللہ نتپوس نشکولے نو ار وقت پا دی یرا کیا چی اللہ زمون ایمان تخیر کی ازمون خاتمہ پا ایمان کی اللہ دا خراب خاتمین امون پا خپل حفاظت کیو ساتے او ددا سی گناہنو نسڑے زانو ساتی چی اغد اخیر خاتمی د خرابې دو یو سبب جوړيږي ټول ګور دین طرف ته متوجه شي تخپل عالمانو صاحبانو سره کې نه قران دین د دین اسلام طریقې زده کوي ګور یو سره کې یو وخت دوه وخت او درې وخت روټي او نخوري نو د جان په خطر کې کلی ازمږ استادو عادت او طریقه مدارا که دو درې وخت چاله روټي فن نور کو نو دې په دې فکر کې وي ډاکټر نظم صفن درا کوي دا د بدن خوراک دی دا قران او سنت د روح خوراک دی د چې یو وخت قران واورې دو بل وخت واورې دو نو دا روح په تباہی طرف تر روان شي تخپل عالمانو صاحبانو سره په خپل مساجدو کې کی نه ورته مونږ ته آیات وایې د دې ترجمه کو مونږ ورته وګ نیولې منتظمو د پیغمبر علیه السلام د خبر او احادیث نه یو حدیث وایا مونږ به ورته وګنی ولای دا څه بکوي کله بکوي کله ورته نام وایا چې زما د بوز دې سبق له وګونی سا ما خو د مور او د پلار او د نیانز د کډو بیا می چاله ورولې نه ده کله ګره سره یو شی یاد کی خو هیر شي دې کله سری یو شی یاد کی خدا غنه هیر شي دیو جنا دا قران شریف ګورک حافظان یاد کی خو به پرواشی سشي دي دا ته هیر شي نو کله نا کله د موز دا سبق موروي خپل جنازه اوروي پلوې زما دي بانګ له غوګودي سير مسلمانې کسوګني د بانګ و خزه و مسجد کې بانګ و چې دا بانګ می سیده کنا زما دي اقامت ته غوګوني سا د کوشش کوي موږ دلته کې موږ زمو دا کم گاوند د ماستر نفس موږ درس شروع کړي او ماشاءالله کوشش دا کوي چې دا کم کسان درس لرازي چې دای الفاظم صحیح شي قران مزده کې اوسه پورې موږ مسکدي زه لو رسیدو ثنا مزدکا تعوذ او تسمیه مزدکا سوره فاتحه او سوره اخلاص مزدکو او د رکوع تسبیحات او تبو رسیدري دا ستا سکول عالمانو سره کې نه نیمه ګنټه ټیم ورکه ګنټه ټیم ورکه پکار خدا دی چې موږ ډېر ټیم دا خیرت د پاره ورکو خو ک نیمه ګنټه او ګنټه مو ورکه نو دینه وس جوړ شي لسوک تیار دی بای ها لازم چت کوي بای ور زموږ دا نږدې نږدې گاونډیان ناراضي اځه دنیا لپاره څوک امریکای له چې څوک زغل دې دین د پاره در نس شهره دوا قدمه در ته ډېر شي اګه دنیا لپاره نبیا د دې ځای نه موږ ته د غلم د دنیا غسر تم تل لسان دي د الله د دین په بنیاد باندې مسجد تراشه خپل بچی مرولې گئے ماشاءالله خپل زنانا مرالې گئے بر ازمون کور کې مدرسه دا سار نه تر ماسپخینه پوری یو شعبه چلیږي باغې کې بنات سبقونه وای اوله درجه م شروع دا دویم دا او درېما او اخیری درجه کې موږ مسلم شریف وایو ماسخین نفس ما شومان راضی تر مازیګر پورې چې ترجمه زدکی خپل مزدکی دعاګان زدکی دا ګورې زموږ د مسلمانانو یو فریضه ده کله چالوونه دی او کزامن دی کدی له دینونو خو له سبب د قبر کې الله تپوس کوي یو ګنټه دو ګنټه دا خپل ما شومان لونه کلوي پرده کې راضی ماشاءالله لوی لوی زنانه پرده کې راضی ځان له جدا لار ده جدا دای دا د سونو زید د پردې اهتمام لري بیا په خپل پردې کې کور تزي موږ تاسو د سکول لپاره خپل بنات او لونو تر په خوره ثوابای پورې روزانه مول غاړې نیولې دا ګور باز خلګوس دا مرګره ناس ته نو ما ته وی چې د ملي مدرسې له ماشومان لیږي وای زر روپۍ غوزه صرف کرایا ورکو د مدرسې سره غتاون علاوه تجی بچی باندې زر زر دو دو زر روپۍ کرایا ورکه چې ډاکټر به جوړیږي انجینر به جوړیږي نو کدا د پیغمبر وارث جوړ شو طالب سره ملاوشي ستا بچی د قران یو لور دی عالم شو بچی دی حافظ شو دا و چې دسترګې پټې کې بیا به پته لګي اګه د چالش بچی ډاکټرانی نو څومره کسان به د کور جنت لګوزی تاسو جواب اګه د چا یو لس بچی دی ټول انجینران او وزیران دي څو کسان به جنت لګوز اګه د چا یو بچی دی اسم نشتا پورې نشتا خو هغه یو بچی د قران شریف حافظ جوړ شو ټول نه قران هی په جنت لګوز پتا دنیا خاصم چلا سه لیکلی یا لګیا ډیرا تقدیر نه ډیرې لشکو نه دا څنګه ایمان دې کړو مستړې کو کنه چې سې لیکلی دا غې نه خپل کولې لشو خدا خپل بچی زما عزت مندو دین ترولې گئی بل دا خبرم ذهن کې واچوي په دې نیت مرا لې گئی کم مسلمانان چې خپل بچی کور دین ترالی اپا مدرسو کې دي هغه برکات غکور ته الله بوسي ادا غره تاسو باندې کله مکار پټه دکان او خوښ کې مخنلی ويره او ختم را لرا شي کور کې او کله کارخانه پټ ملشتا رجستا دا مسلمان دا دی کنده چې پکال کې د کارخانه کې او ختم کو برکت راځي نو صاحب شه چې روزانه د سار نه تر ماسوتن قران وای عطا فارغ کړي دا کار به سره کړي نه دي برکت پر راضی کې نه راضی وای دا زم کوي ایمان دې چې دا برکت کتاب دی سا یو لور دا امور په کار نه دي سره کړي ورته وای زب چې زب استاپه ځای جامع وی زب لوخي بو وی زب او ته یو دوه ګټه لاړه شي چې سدین زکه سخفل مسائل زکه نو هغه برکات الله رب العزت څخه کوي بلکې د شریعت دا مسله ده یو سره د دین کار کوي او بل د دنیا کار کوي وې دې دنیا والو تب د دین د وجه نه ملاوي نبی رسول الله تص حدیث کراغلی او کس راغې وې زمال ارور غټول رستا سره ناشتې د ما سره دنیا ډو سکار نه کوي نو نبی عليه السلام ورته وې تا تم کې دې شي چې رزق د وجه نه الله درکوي وره دا رزق مونته د دی وجه نه ملاويږي چې مساجد آباد دي او خپل بشیر علی گئی قران وای دې بارک ټول زما عزت مند وسشي کله ناکله د بچی تپوسم کوي تاسو افتاو او دوه تپوس نه کوي بعضې بچی روړي یا پلاره کې لوبې کوي په وخت ناراضي نخپلو بچو پسې سړې سکے داغه خبر مخلی چې دا بچی مو زما عزت مند دین زده کی دین الله عالمان جوړ کی الله دې زموږ استاد د ټولو خاتمه په ایمان کی یا الله ته زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کی الله مونږ ته زموږ والدين او استادانو مړو ژوندو اصول فروع تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم سمره بیماران اسپیتالونو کورونو کې دي تورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي بازي بیماران اسپیتال کې پراته دي او ټلیفون یو کوچې د جمعې مبارک او رستا اي تم خصوصي دعا وکړي حق چانم دی ویلي او کدی حاضرینو کی دی که غائبینو کی دی اللہ دا ټول امت بیمارانو تا شفائے کامل عاجل ورنصیب کی اللہ زمونگا او دا ټول امت کم دینی دنیاوی حاجتو ندی دا تر سر کی او کم پریشانی دی اللہ دا پریشانی ختم کی بی گناہ بندیوان اللہ دا بندر اخلاص کی رب کریم دا چاپ منس کی دشمنی ترب گنی دی اللہ تیدا پا دوستی بدلے کی دی مدارسو کې بعضی خلک مدد او نصرت کوي او دی مدرسو کې مدرسین وی بعضی مسلمانان دای په تنخواه کې منډې ترړې وای ته لبا دي زموږ دی مدرسې کې یو خادم خدمت کوي دا غوښه مشکلات دی دعا ورته وغواړي چله په کار کې خیر او برکت واچي او رب کریم سوکم استاد دین خدمت کوي دی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي دا اسلامي ملکونه الله خصوصا حرمین شریفین دا ار قسم شرونو فسادونو نه په امن او امان کې الله دا هر امت دې مال جان او د حیا حفاظت وکړي دې حاضرینو مسلمانانو کې الله دا چا څه دینی دنیوي حاجت وي الله عطا ته لاس وړولي عطا د خپل حبيب په جواب وعده کړي چې مال سوکلا سو غړی ما ته حیا راځي چې دا خالی پرېزم الله د دوی او زبوند ټول دینی دنیا یا جتونه تر سره کړي ټولې پریشانۍ مو ختم کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار.